گناہوں سے مجھ کو بچا میرے مولا، بری عادتیں بھی چھوڑا میرے مولا، گناہوں سے مجھ کو بچا میرے مولا، بری عادتیں بھی چھوڑا میرے مولا، خطاؤں کو میری مٹا میرے مولا، خطاؤں کو میری مٹا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں سے مجھ کو بچا میرے مولا، بری عادتیں بھی چھوڑا میرے مولا، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا میرے مولا، میرا حشر میں ہوگا کیا میرے مولا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا میرے مولا، کر اخلاص ایسا عطا میرے مولا، بری عادتیں بھی چھوڑا میرے مولا، بری عادتیں بھی چھوڑا میرے مولا، محبت میں اپنی گما میرے مولا، محبت میں اپنی گما میرے مولا، نہ پاؤں میں اپنا پتا میرے مولا، نہ پاؤں میں اپنا پتا میرے مولا، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، مجھے اپنا عاشق بنا میرے مولا، مجھے اپنا عاشق بنا میرے مولا، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، کروں تیری حمد و ثنا میرے مولا، کروں تیری حمد و ثنا میرے مولا، گناہوں سے مجھ کو بچا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مسلمان ہوں میں تو تیری عطا سے، مسلمان ہوں میں تو تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ میرے مولا، ہو ایمان پر خاتمہ میرے مولا، گناہوں سے مجھ کو بچا میرے مولا، بری عادتیں بھی چھڑا میرے مولا، گناہوں سے مجھ کو بچا میرے مولا، بری عادتیں بھی چھڑا